Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna aktsara al-hadith kitabullah. Khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sharru al-umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwafillah, tunafahamu ya kwamba shababana fi ayyam al-isti'dad ajli ikhtibar. Jana au katika maandalizi ya ikhtibar ambayo itakayoanza katika wiki inayofuata, hali hiyo basi tutakwenda mpaka adhana la isha, itakuwa mwisho inshallah. Na usubuhi ja hakutakuwa na darsa usubuhi itakayokuja, hatutakuwa na darsa mpaka hiyo wiki ingine inshallah, kwa ajili ya kutoa fursa kwa shabab ya ikhtibarat. Naam. Kwamba Allah tabaraka wa taala awajalie awapewe pesi, na hivyo hivyo ala mdarisin ashafaka ashafaka kidogo usiwe na tashadudi, walau kana mubaha lakini wafanyie rahma, yarhamukumullah. Naam, naam. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هو ابن عمر؟ وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد العبادلة الأربعة. وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة، موجة ميونغوني مع عبد الله وأني. هناك عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهو وكنيته أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وهو صغير وهاجر مع أبيه إلى المدينة. وعبد الله ابن عمر كتك أصحاب الإسلام مانغس مياك مكة هل يكون مدوغو سيبيتو وهاجر مع أبيه إلى المدينة أكاما na mzazi wake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ila al-Madina, kuhamia Madina. Katika kisa cha Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye yeye alikuwa amewawekea Waislam fi ahdihi huduma ya jamii, kwa kila mwezi wakilipwa, ikiwa kiwalipa takriban dirham 1,400 kwa kila mmoja, wale wote ambao waliohama mwanzo, walioslimu mwanzo na kuhamia Madina, na wale al-Ansar wakawa wanapata 1,400. Lakini mwanawe ambaye ndio huyu Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar akawa anampa 3,500 dirham. Masahaba wakamuuliza Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu gani anampa 500 yeye ni katika muhajirin, ni watu ambao wamehama kuhamia Madina. Faqala innama hajarahu abuhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akasema hakika kwamba huyu amehamishwa na baba yake, baba yake ndio aliyemhamisha, kwa sababu limadhari annahu hajara wa huwa saghir, aliyama kutoka Maka aliyakuwa ni mdogo, akifuata maamrisho na maelekezo ya mzazi wake Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na hii ni katika mimanaqib Umar ibn Khattab wa adilihi, na uadilifu wake, licha kwamba ni mwanawe, lakini alimkata 500 kwa sababu yeye asema huyu hakuwa. Hadithi zake Abu Hurairah radhiyallahu anhu zipo, Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma zipo. Yaqul أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى إذا كان صحابي وأبوه مسلمين فقل رضي الله عنهما وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافرا فقل رضي الله عنه. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii ya kwamba pindi sahaba anapokuwa yeye ni sahaba na baba yake ni sahaba, basi faqul radiyallahu anhuma. Ama ikiwa yeye mwenyewe ni sahaba na baba yake ni kafiri, faqul radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. Rahimahullah ta'ala Sheikh Uthaymeen. Samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, anasema kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, tumeelezea nyuma kwamba samitu ni katika zile aala martaba min maratib al-adai ba'da tahammul al-hadith min ash-shuyukh. Hii ni katika figa ya juu kabisa ambapo ya kupokea hadithi, ya kufikisha hadithi, na hasa hii anaisema mtu ambaye amesikia hadithi moja kwa moja bi ummi udhnaihi, amesikia moja kwa moja kwa masikio yake. Anasema sami'tu, asami'an la bali sami'tu, yani akisema sami'tu annahu sami'ahu anil qa'il, amesikia moja kwa moja kutoka kwa mzungumzaji. Kwa hiyo hapa Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam moja. Sisi tumefahamiana, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja, sababu ya sigha aliyotoa, sigha ya sami'tu ni katika sigha za daraja ya juu kabisa, inda al-adai al-hadithi baada at-taammul baada tahammul min ash-shuyukh, kipindi cha kufikisha hadithi baada ya kuwa umeipokea hadithi kutoka kwa mashehe, unapotaka kuifikisha kwa sababu umesikia moja kwa moja, basi unasema sami'tu au hadathana au akhbarana, pamoja na maana zingine ambazo zinakuja katika sigha zingine. Naam. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. وإسلام أمجنغوا يو ينغزتانو. بني الإسلام على خمس. وإسلام أمجنغوا يو ينغزتانو. قال النووي رحمه الله تعالى فيه بيان عظم شأن هذه الخمس. قد حديثه كنا وبينيف وأكوب ونتقوف وإذن قذتان وأن الإسلام مبني عليها وأن الإسلام مبني عليها ناكيك إسلام ومجينغ ويوئذن قذتان وأن الإسلام بني عليها. فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه. ومن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه. أما يلي أمائي أتكيليت أتكيليت ياليوت ياليوم لاني يزن قطان بس يمتهو وإسلام واكي ومتمية. فقد تم إسلامه أي وإسلام واكي فنيني وإسلام واكي ومتمية. وفي لهي كتكيليت ياليوت ياليكتان لاني يزن قطان بس نقوجة أبو ميلي. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى صاحب التقسيم أنا سمع أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى أن هذه الخمسة أساس الدين الإسلام. فما إذا نقول تانو نكاد كامي سينجي يا إسلام. نبي ذي ذي يبدو قال وقواعده التي عليها بنيا. نيرن دومي ملياك أما يو يوياك يمهملي أمجيونغ إسلام. وبها يقوم نو إسلام ونسمام يويا يمهملي. Ambayo mitano itakayokuja hapo mbele. Naam. Bunya al-Islam ala khamsin: shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Shahadat meelezea katika kisa kabla iliyopita meelezea shahada kwa kirefu isipokuwa una ziada ongeze ziada kidogo na ziada hii tumeona kuchukua maneno ya muhaddith al-Madina wa huwa al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi al-Badri hafidhahu Allah ta'ala mzee wetu babu yetu huyu na hivi ninavyozungumza huenda akawa katika tilsa katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Ijumaa fi naam Ijumaa inaendelea dafa Yes. Jumamosi ana jilsa yake mashuhuri ya miaka mingi amefundisha kutubi sita zote amezimaliza na sasa hivi amerudia tena ameanza katika Sahihi al-Bukhari sisi tulipokuwa huko tulisoma baadhi ya vitabu tukaondoa tukaacha bado anaendelea na amemaliza ameanza tena hafidhahu Allahu ta'ala min a'lami al-Madina Allahu akbar anasema هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. إذن قدوتانو أمباز ما جنجيوا أجياك الإسلام ولها أولها شهادتان. موانزو قبيسة كنا إذن شهادة بيدي وهما أصل الأصل نازو نيو سينج مكوبة قبيسة وبقية الأركان غيرها تابع لها أما نقوذ ذو بقية وكتوا إذن قدوتان بيدي شهادتان basi hizi nguzo zobakia zinafuata shahada mbili zinafuata shahada mbili fala tantafi'u hadhi la arkan wa ghayriha min al a'mal idha lam takun mabniyatan ala hataini ash-shahadataini basi matendo yatakuwa hayana manufaa ikiwa matendo ya kutekeleza zile nguzo zobakia yatakuwa yana manufaa ikiwa kwamba hazitakuwa zimejengeka juu ya hizi ala hataini shahadataini juu ya hizi nguzo mbili wa huma mutalaziman na hizi nguzo mbili ni zenye kuambatana sawa wa hadhani aslani la budda minhuma fi qabuli ayi amalin ya'maluhu al-insan fala budda min tajridi al-ikhlas lillahi wahdahu wala budda min tajridi al-mutaba'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba ikielezea anasema hizi ni asili mbili ambazo basi ni lazima kwa asili hizi kukubaliwa matendo ya mtu ili matendo ya mtu yakubaliwe basi falabudda min tajridi al-ikhlas lillahi ta'ala lillahi wahdahu abudda min tajridi limutaba'ati ar-rasuli alayhi salatu wassalam kwa maana kwamba kuna ikhlas lillahi ta'ala bil a'mal na kisha vile vile zile amali ziwe wifqan bimtaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam zimeenda sambamba na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ina maana amali hizi zikiwa kama kuna ikhlas lakini ikakosa mutaba amali hizo zinakuwa hamna kitu kama mtu ana ikhlas lakini amekosa mutaba mathalan mtu amekuja katika swala ya asubuhi mathala, akasali zile rakaa mbili kabla alfajr, yeye akaamua asali nane kwa sababu rakaat alfajr khairu min ad-dunya ma fiha, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yeye akaamua asali rakaa nane, ikiwa mbili ni bora kwa mawazo yake. Sasa nane itakuwaje? Ina maana nane itakuwa bora zaidi, akaamua asali nane au zaidi ya hapo. Lillahi ta'ala, mtu huyu atakuwa amesimamisha msingi mmoja, msingi wa shahada, lakini msingi wa pili wa mutabaa ameukoromosha. Mutabaa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye mwenyewe mwenendo wake alikuwa rakaa mbili khafifatain, kwamba rakaa mbili zilizokuwa fupi mno kabla salati alfajr, na hizo ni bora na dunia mafiha. Wale huyu kwa kusali kwake rakaa nane, licha ya kuwa na ikhlasi yake, lakini amekosa mutaba, amali yake itakuwa haina thamani, itakuwa ninyi kuporomoka. Na hivyo hivyo akawa mtu ametekeleza mutaba lakini biduni ikhlas lillahi baraka wa taala, basi kwa kukosa ikhlas basi mtu huyu atakuwa vile vile amali yake imekwenda patupu, kwa sababu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kwa misingi hii miwili, ina maana haya yanapatikana ndani ya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ulama wameelezea maneno marefu mengi yaliyoelezwa katika jilsa zilizopita kuhusu shahadatu an la ilaha illa Allah, tuongezee katika maneno haya ya muhaddithu al-Madina Sheikhuna hafidhahullahu ta'ala wa huwa Abdul Muhsini al-Badri al-Abad al-Badri. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أكان لي أمتوم صلى الله عليه وسلم كفيما وإقام الصلاة حفي النفس ممشى صلاة مجيئا شهادتان يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم يزنقون زانا بلذي لكتك يقول صلاة كذا كما الصلاة أهم أركان الإسلام الخمسة بعد شهادتين ننقوز يا مهم كبيرا قبوة بعد شهادة ميل توقع شهادة ميل إن يفتي ننقوز يا صلاة هو أول ما يحاسب العبد يوم القيامة. Na nguzo ya sala ni ibada ya sala ndiyo jambo la mwanzo ambalo mja atakayohesabiwa na kuulizwa siku ya kiyama. Na siku ya kiyama katika ibada zimefungamana kati ya mja na Mola wake, ibada ya kwanza itakayoulizwa kwa Muislamu ataulizwa kuhusu sala yake. Ama ikiwa katika masala ya hukuki al-adamiyina au makhluqin, haki za viumbe, haki za viumbe, jambo la kwanza litakaloulizwa itakuwa ni dima. Itakuwa ni dima kuhusu watu ambao wamewaua watu wenzao, watu ambao wamewajeruhi na kumwaga na kwa wenzao, wataulizwa kuhusu hayo. Ama ibada ambazo zimefungamana moja kwa moja kati ya mja na Mola wake ni sala, na vitu ambavyo vinafungamana mja na mja itakuwa ni masuala ya damu. Kwa hivyo ni vitu vya mwanga hivyo vitaulizwa. Hii yote inaonyesha nini? Inaonyesha ubora wa sala na nafasi ya sala katika nguzo tano hizi, na hivyo hivyo kwa Muislamu. Na vile vile kama ilivyothibiti kwamba waman aqamaha faqad aqama dinan wa man tarakaha faqad adama din, na hiya silatun wathiqa baina al-'abdi wa baina rabbihi, ni silatun wathiqa, yani ni kiunganishi madhubuti kabisa, baina al-'abdi wa baina rabbihi, kati ya mja na Mola wake. Naona kwa siku tunakuja mara tano kuonyesha kwamba ni mafungamano yaliyokuwa makubwa kati yetu na Allah tabaraka wa taala. Hivyo tu bali ni katika ibada ambayo amepewa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika safari yake Isra wal Miraj, alipokwenda kwa Allah tabaraka wa taala mbinguni, akapewa ibada ya sala katika mwezi huo. Kama mnavyofahamu ya kwamba kuna baadhi ya Waislamu wanaadhimisha kuadhimisha mwezi huu, kuna wengine wanafunga, kuna wengine wanasubiri tarehe 27, kwa ajili ya kuuhisha usiku na mchana yake wakafunga. Hizo ni katika bid'a na miathbita na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni vitu ambavyo havijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vitu ambavyo havina ushahidi, havina dalili, havina hadithi sahiha ani Nabi sallam. Na vilivyokuja katika vitu hivi, mambo haya mwezi huu wa Rajab, ni vitu ni hadithi maudhu'at. Ni hadithi maudhu'at al-mustaraq al-masnu'a. Aya al-mansuba ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Walio mambo yanayoelezea mwezi huu, kitoa fadhila za mwezi huu kwamba ni moja ya miezi mitukufu, kwamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaifafanua hii minne mitukufu, ambapo moja ni hii Rajabun Mudhar. Rajabun Mudhar, moja ni huu mwezi wa Rajab, ambayo kwa kalenda ya Kikureishi wakati huo mwezi huu ukiitwa Rajabun Mudhar. Kisha na mitatu iliyobakia ni mutawaliyat, ikiwa ni Dhulqaada, Dhulhijja pamoja na Muharram. Kwa hiyo ile mitatu imefuatana na huu mmoja, hii ndiyo miezi minne mitukufu. Kimefahamiana hapo? Ambaye Allah tabaraka wa taala ameichagua. Na ibada maalum ndani ya mwezi huu hakuna. Hakuna ibada maalum ndani ya mwezi huu, mwezi wa Rajab. Hakuna. Ama miezi ile minne mitukufu mingine kuna ibada maalum? Naam, taban. Katika miezi mitatu ile inayofuatana kuna ibada maalum. Mfano Dhulqaada ni mwezi miongoni mwa miezi ya Hija. Ni moja ya miezi ya nini? Ya Hija. Alhajju ashhurun ma'lumat. Alhajju ashhurun ma'lumat. Hija ni miezi maalum. Na miezi hiyo ni mfungo mosi, mfungo pili ambao ni Dhulqaada pamoja na Dhulhijja. Kwa hiyo Dhulqaada huhesabika kama ni moja ya miezi ya Hija. Na mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja kuna ibada maalum nyingi tu. Minha, katika hizo ni siku kumi wa layali na ashir, ubora wa yale masiku kumi ya mwanzo ya mwezi mtukufu, ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Vile vile ibada maalum ni siku ya sikukuu. Siku ya mwezi kumi ni siku ya sikukuu, yaumul Eid. Yaumul Eid al-Adha. Yaumul Eid al-Adha. Wazi. Na vile vile ni masiku ndani yake hupatikana masiku ya tashriqi, kwa maujaji at-tashriq. Na vile vile hupatikana katika mwezi huu yaumu Arafa. Yaum madha? Yaumu Arafa, hiyo katika mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo mwezi wa Hija, na wakati huo ni mwezi miongoni mwa miezi mitukufu katika ile miezi minne, huu mwezi wa Dhulhijja. Wazi. Na mwezi wa Muharram, mwezi wa Muharram nao ni mwezi mtukufu. Je, una ibada maalum mwezi Muharram? Naam, una ibada maalum mwezi Muharram, haifanyiki isipokuwa ndani ya mwezi Muharram. Singine isipokuwa ni funga ya Ashura. Funga ya nini? Funga ya Ashura, ima siku ya 9 na ya 10 ama ya 10 na ya 11 kama sabata dhalika ar-Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama ukitoa hizi, hakuna ibada maalum katika miezi hii mitukufu, ama tukisema kwamba hakuna ibada maalum katika mwezi wa Rajab ambao tuko nao. Ama hii siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio alikwenda akarudi usiku wake huo huo, watu wakawa wanafanya shughuli zao za kupeana hadithi na habari na kusomeana kamiraji, kisha baada ya hapo akawa asubuhi yake usiku wakala daku, wakaja wakafunga asubuhi. Hii ni jambo ambalo la bid'a. Lam yathbut an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Lam yathbut an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hajathibiti. Hakuna dalili qaim as-sahiha iliyosimama ya kuelezea jambo hili kuwa ni jambo la ibada. Kwa hiyo basi tunasema mwezi wa Rajab hakuna ibada maalum ambayo hufanyika mwezi wa Rajab tu na ifanyike sehemu nyingine katika miezi mingine. Hakuna. Walio wanaifanya hivi wanafanya makosa, na ni wajibu kuwalingania, na ili waondokane na bidaa hizi ambazo zimeonekana kwamba kuota mizizi katika jamii yetu. Naam. Kwa maana hiyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake Isra wal Miraj, ni kisa ambacho kimethibiti kabisa na kisa sahihi, na mambo mengi yalotokea katika safari yake yamethibiti, licha kuna mambo mengine ambayo ya kubandika bandika, lakini mengi yamethibiti, na minha ni jambo zima la kupewa sala. kwa sala tano kashita nazo, na hii ni kuonesha kufu na nafasi ya sala, kufu na nafasi ya sala. Akasema wa itai zaka, tumeelezea vile vile katika jitu za zopita kuhusu zaka. Tukasema zaka tuukadhu min aghniyaihim faturadu ala fukaraihim, kama jaa fi hadithi في حديث يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند صحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن إشيلزيا زكاة طلابنا زكاة عبادة مالية نفعها معتد وقد أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء على وجه ينتفع الفقير ولا يضر الغنية. Kwamba zaka ni ibada ya simali ambayo yenye kuenea manufaa yake, na Allah tabaraka wa taala ameiwajibisha katika mali za wale agniyao wenye uwezo, ala waji yanfau alfaqir, na vile vile wani namnufaisha fakir, na vile vile aimdhuru yule mwenye uwezo. Kama mnavyojua tulivyoelezea, zaka ya mali takriban asilimia mbili na nusu, asilimia mbili na nusu. Ukija katika makato yetu haya kodi katika hizi nchi zetu, ukiangalia ni maasilimia mengi mno ambayo watu wanakatwa katika mambo mbalimbali. Yaani ukiangalia asilimia nyingi watu wanakatwa. Tumefahamiana, ukija katika mambo ya vati, jinsi tunavyokatwa mambo ya vitu mbalimbali. Lakini ukija katika zaka ni asilimia mbili na nusu. Yaani manaka ni kitu chepesi mno. Mtu hawezi kushindwa kutoa asilimia mbili na nusu isipokuwa bakhiru wa makhdhulun. Tu bakhiri na mtu ambaye aliyepondoka katika upotevu. Kwa maana hiyo, zaka ni jambo ambalo toka tunapofahamu sisi wanatoa wale matajiri. Sababu natumia lugha aghnia, kwa ni matajiri. Yaani yule mtu ambaye alifikisha kiwango, na kiwango kikawa kimepitukiwa na mwaka, basi yeye atatoa zaka. Tukaweka zaka takriban mtu mwenye kumiliki gramu 85 za dhahabu. 85 za dhahabu maana kwamba 85 mara bei ya sasa ya sokoni ya dhahabu kwa gramu moja. Jawabu lake ndio kiwango cha zaka. Kiba anaweza kupata labda kwa laki gramu kwa laki moja au 80 au chini ya hapo au zaidi kidogo. Okay, piga hiyo, hiyo ni zaka ya mali. Na ukiangalia haraka haraka takriban kati ya milioni 6.5 mpaka milioni 8 mtu akimiliki pesa hii kwa pesa ya Tanzania kwa mwaka mzima, pesa hii akawa nayo ikazungukiwa na mwaka, basi ikifika mwaka mtu huyu atapasa pesa hii aitolee zaka. Ama mwaka ukija pesa imeisha, basi ndio imeshakwenda hiyo mpaka itimie, hesabu itaanza kama kawaida. Akaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa hajjul bayti, na kuhiji nyumba tukufu ambapo ni Maka, kama tulivyoelezea. Na ibada ya haji ina maelezo mengi sana, lakini kubwa katika yote kwamba الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هي إليه قصاف يتنغنيك نمافيا ولا منه مشافو ولا يتنغنيك نبيدع نمنكر بس ممكن يقول إيجا نمنعي بس ليس له جزاء إلا ماذا إلا الجنة أين مريفو إسكوكوا ني فيبو. Kuna masala kaija kwa mahujaji, watu wanapotoka haji basi ubeba majina alhaji. Kwa maa dalilu, maa naarifu dalilu fi hadha. Dalili yake nini? Mtu akatoka kule likuwa anaitwa Umar Juma, basi akaja akabadilika akawa alhaji Umar Juma. Wallahi mimi sijui dalili katika hili, sijui dalili katika hili, sio kwa kusikia wala kwa kuashiriwa. Na yeye mtu anapotoka haji kwa kurudi watu wakamzunguka siku 40 awaombee dua. Ukisikia airport pale kuna watu kila siku ukisikia mahujaji wanakuja, wanataka wanawashika mahujaji, mnapiga dua hadi sabata hadha manadiri Allah manadiri kana sabata kama mtu atakuwa na faida katika aya anatetea, lakini ufahamu manaji kanahu sabata nabi sasaka. Akaendelea akasema wasawmu Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu Ramadhan, maarufu wa huwa ibadatun badaniyatun wa huwa sirru baina al-abdi wa baina rabbih, na somo ni siri kati ya mja na mola wake, ni siri kati ya mja na mola wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-qudus usikulipa amali akasema illa somu fa innahu li wa ana ajzi bihi, illa somu fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwa kuwa somu mimi akida yake somu ni ya kwangu na mimi ndio mlipaji. Kwa nini somu wewe utakavyokuwa huwezi kumjua kama mtu amefunga au hajafunga, lakini dhana ya husnul dhanna kila mtu amefunga kwa Islam, lakini huenda mtu akirudi dhuhuri anafungua jokofu lake anakula na hivi, lakini na Allah yara Allah anamuona. Walio somo ni siri iliyokuwepo kati ya mja na mola wake, na ndio maana malipo Allah akajiegemeza moja kwa moja yeye mwenyewe kuyalipa, kwa sababu anajua huyo amefunga au hajafunga. Faida ofisom hunaka thalatha anwa min asabri, upatikana aina tatu za subira katika somo, upatikana aina tatu za subira ambazo aina ya kwanza asabru ala taati llahi, asabru ala taati llahi, kuwa na subira katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Asabru ala taati llahi, kwa sababu mfungaji anakuwa anavumilia ile hali yote ni kwa sababu gani? Kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni sabru ya juu kabisa, na vile vile asabru an maasiyati llah, na sabru ya kujiepusha kumwasi Allah. Manake baada ya kula yeye anafunga, vyakula ni vya kwake, amenunua kwa pesa yake na ni halali, lakini mchana mzarani mfungaji anaviacha, le anaogopa kumwasi Allah. Kwa hiyo anakuwa na subira an maasiyati llah tabaraka taala. Vile vile asabru ala aqdari llah almu'lima, asabru ala madha ala aqdari llah almu'lima, kuwa na subira juu ya makadirio ya Allah yenye kuumiza. Najua tunapofunga kuna kitu tunakiita kile somo ghadi. unajua ile somo jinsi inapokuangua ile sema hii somo ya leo hii kweli, ukisikia somo ghadi ndio hii imechukuliwa tu kule katika ile nia na waitu ana atuma ghadi somo ghadi katika ile bidaa ya kutamka nia. Sasa faidi wakaamua tafsik. Sasa unavumilia na kuvumilia huko kuna mpa uimara mtu, kwa sababu mtu kama mtu ni mwenye kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kimaisha. Sasa katika siku akakumba ya ukumba akakosa kula hata siku tatu kwa sababu moja ama nyingine, lakini kwa sababu wewe tayari ulikuwa katika somo ulishajifundisha, utasubiri kama ulivyosubiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ulivyosubiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo miongoni mwa faida kubwa ni hizi anwa'i sabr ambazo zinapatikana katika katika somo. Katika hadithi hii mwisho kama mnavyoona ni kwamba imeanza wasawmu Ramadhan, imeanza walhajju, walhajju baiti, kisha ikaja wasawmu Ramadhan, imetangulia kutajwa asawmu, kisha ikaja imetangulia kutajwa alhajj, kisha ikaja nini, kisha ikaja kutajwa hajj, ikaja kutajwa asawmu. Hali ya kuwa tunajua kwamba kwa mazoea ya kwamba ya baada shahadatan au shahadatain inakuja sala, zaka, as-sawm wal hajj. Katika hadithi hii imeanza hajj kisha ikaja sawm. Hadha alhadith bihadha al-lafz jaa fihi taqdim al-hajj ala as-sawm wa huwa bihadha al-lafz awradahu al-bukhari fi awwal kitab al-iman fi sahihihi. Hadithi hii kwa tamko hili la kuanza saum, kwa kuanza haji kisha ikaja saum, sawa, ameliweka al-Imamu al-Bukhari fi sahihihi fi awwal kitabi al-iman, katika awwal kitabu al-iman ndani ya sahihi al-Bukhari, na maana kuna weka al-kutub kisha anaweka al-abwab, yani ile tabuibu ile upangilia ile sahihi yake. Walio katika moja ya vitabu vilikuwa kuna kitabu al-iman, kitabu al-iman ambapo ameiweka hadithi hii. wabana alayhi tartiba kitabihi al-jami' sahih. Na angalia Imam al-Bukhari kwa tamko hili la kutanguliza saumu au kutanguliza haji kisha ya tano kuwa ni saumu, ndio amejengea katika mpangilio wa sahihi yake. Vile vitabu alivyokuwa kaenda navyo Imam al-Bukhari alipofika katika akaanza sala, kitabu sala, zikaja hadithi abwabi mbalimbali katika kitabu sala, kisha akaja kitabu zaka, kaja abwabi mbalimbali katika mambo ya zaka, kisha akaja kitabu al-haji. Tunafahamiana? Akaja kitabu al-haji, alipomaliza kusema kitabu al-haji akaja hadithi mbalimbali, kisha akamalizia akaweka kitabu kitabu siyama au kitabu sala. Tunafahamiana? Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, ina maana mtiririko huu wa kupanga kitabu chake sahihi al-Bukhari amefuata hadithi hii kwa tamko hili la kutangulia al-Hajj na kufuatiwa na mwisho kabisa nini? As-Sawm. Kwa pamoja hapo. Na hapo unaweza ukaona al-musannifun katika ule utaalamu wao wa kuandika zile kuweka milango kwanza abwabi au kutubi al-fusul au matalib au ghairi dhalika, jinsi wanapokwenda wanaangalia kitu gani. Yastambituna, mfano Bukhari yastambitu min al-ahadithi, yani faida zile au upangaji ule anautoa kwa kupata hadithi. So anatoa na kuvuka tu, anaangalia hadithi kwamba hadithi ndio pale anafanya nini, yastakhriju al-fawaid wal-istithmar, anatoa faida katika kupangilia, anatoa faida za fikhi, anatoa faida mbalimbali. Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala ina maana yeye kwa haraka ameiegemea hadithi hii kwa tamko hili. Sisi tumefahamiana hapo eh? Asema faqaddama kitab al-hajj ala kitabi as-sawm. Waqad wara al-hadith fi sahih Muslim. Yapatikana hadithi hii imekuja hadithi hii katika sahih Muslim bi taqdimi siyami ala al-hajj. Kutangulia somo kabla ya hija, hija ikawa ni nguzo ya tano. Sisi tumefahamiana eh? Na hivyo hivyo kuna tamko lingine vile vile takdimi al-haji ala siyam, na kuna hadithi nyingine na mlango huo mmoja imeelezea kutangulizwa hija kabla ya saumu, saumu ikawa ya mwisho kama ni nguzo ya tano. Sisi tumefahamiana hapo. Wal hadith takdimi siyam ala al-haji anna ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma صرح فيه بالسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. قام بحديثي يا كتانغوليا صوم قبل هجة هجة كويا مشو ابن عمر أمين الصحابة اللي يمسكي يمتون سلم يهي أميليزيا أمي حديثي حديثي فكسكيا يعني أميسكيا موجة وموجة كتوكا كمتون صلى الله عليه وسلم وصرح ذلك نبي لبير أكففنوا قام بسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sasa ukiziangalia hizi ambazo zimetangulia som kidogo zina hali ambayo imepishana. Siko pamoja? Tuangalie sasa katika hadithi ambayo imetangulia siyam kabla haji, aelezea Aus bin Kisan anna rajulan qala li Abdullah ibn Umar, huyu bwana alisema kumwambia, kuna bwana mmoja alikuja akasema kumwambia Abdullah ibn Umar, alla tazu, uendi katika jihadi wewe? Unaona kama kau jaenda jihadi. Sawa, Abdullah ibn Umar anamjibu anamwambia inni faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innal islama bunya ala khamsa, shahadati an la ilaha illa Allah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. وانا موجة قالت مهمبية من نهاية قلت بوين هي جاغانبية من ممسكية مطمئة صلى الله عليه وسلم أخيت على مترريكو أكتنقل إذا صومو كيشان دو أخي حج إنما يأتانو إكواني حج جيتو قلت موجة. وفي رواية حتى رواية إنجيلة مسلم فقال رجل يقول بانا لفوانبي وفيدي هكثما الحج والصيام الحج والصيام رمضان يعني أنا ركبيش كما بينا عند أكو ركبيش ولمتبريكو ويالي منينو الحج والصيام رمضان anamwambia nani? Anamwambia sahabi jadid Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Qala ibn Umar, ibn Umar akasema, namjibu yule bwana, anamwambia la la, hapana, sio hivyo. Siyamu Ramadhan wal haji hakadha sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mfahamu hapa? Yule bwana alipotanguliza haji kabla somu, Abdullah ibn Umar akamwambia la, hapana, sio hivyo. Siyamu Ramadhan wal haji, na maana ya tatu ya nne ni somu Ramadhan, ya tano nini? Hija. Kisha kamalizia akakokoteza akasema, hakadha samiuhu min rasulillahi sallallahu alayhi, hivi kutanguliza somo kisha kumalizia na hija, ndivyo nilivyomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, vinginevyo sijamsikia hivyo. Sasa inakuwaje hizi hadithi nyingine zimekuwa imetangulia somo, nyingine imetangulia haji? Sawa, inakuwaje? Qala Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri, qalida al-jibu Sheikh Abdul Muhsin hadith al-Madina wa ala hadha, na hayo basi sana hayo yalitangulia huko. Yakunu taqdimu al-hajj ala as-sawmi fi ba'd ar-riwayat min qabili tasarrufi ba'd ar-ruwati war-riwayat bil ma'na. Kutokana hayo yalitangulia na maneno ya Abdullah ibn Umar juu ya kwamba natakia litangulie somu kisha haji, wayakunu takdimu lhaji ala somu, basi inakuwa kuitanguliza hija juu ya somu fi baadhi riwayat, kama ilivyokuja katika baadhi ya mapokezi, baadhi ya hadithi, min kabili tasarufi baadhi ruwati, hiyo imetokana na ile tasarufi ya baadhi ya mapokezi, mapokezi ambao wa riwayatu bil maana, ambao wao wameleta hadithi kwa maana, ndio likapatikana hili, baada ya kuleta hadithi kwa maana likapatikana hili ya kukadimisha kukadimisha alhaji kabla ya madha, kabla som. Katika milango ya mustala alhadithi kuna kuna mustala ikhtisar alhadithi, hadithi yurida kwa mukar, alafu kuna riwaya alhadithi bil maana, kupokea hadithi kwa maana, na kuna shuruti kuna shuruti za mtu kuruhusiwa kupokea hadithi kwa maana. Lakini hiyo ilikuwa ni fi asri riwaya, katika zama zile za upokezi wa hadithi. Ama fi asrina baada tasnifi almusannafat, ama zama zetu baada ya uandishi wa vitabu, ni kwamba haijuzi kupokea alhadithi bil maana. Kwa nini? Kuitoa hadithi bil maana kwa nini? Kwa sababu tayari hadithi zishafanya nini, zishaandikwa. Kwa inachompasa mtu kama ameshindwa kuhifadhi, basi aiandike kama ilivyoandikwa katika kitabu cha kopi, ima sahihaini au kutubi sita au ghairuha min al-kutubi min al-kutubi al-asli fi al-hadithi. Ina maana leo mtu ilman aruhusi mtu akaacha hadithi bil maana, akawa ameshindwa kuhifadhi, andika ili uilete kama ilivyo kule utakapoegemeza. Ukiegemeza inda sunani abi au sunani nasai au al au ghairiha, basi kama ilivyokuja. Lakini min kabla fi zamani riwaya, kipindi cha mapokezi ya hadithi kabla ya kuziandika fi kutubi, ilikuwa inafaa na inajuzu kufanya nini, kupokea kutoa hadithi bil maana. Sasa hili nilo ambalo limesababisha baadhi ya riwaya zikawa zimekuja kutangulia haji kabla ya saumu. Lakini yenye nguvu ni hii ya kutangulia saumu, ya kutangulia saumu kabla ya nini, kabla ya haji. Nitakuwa nimefidisha naam. وقال الحديث متفق عليه والحديث متفق عليه وهو معلوم قد أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه كما أشرنا ذلك. نعم ايش نعم نكتفي بهذا القدر تشكنا كثيرا كتك حديثي بحديث ذاك يا أبو هريرة رضي الله عنه ذيبو عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ذيبو يقول أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما radiyallahu anhuma, radiyallahu anhuma. Qala al-allamah al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, idha kana sahabiyu wa abuhu muslimaini faqul radiyallahu anhuma, wa idha kana sahabiyu muslima wa abuhu kafira faqul radiyallahu anhu. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii ya kwamba pindi sahaba anapokuwa yeye ni sahaba na baba yake ni sahaba, basi faqul radiyallahu anhuma. Ama ikiwa yeye mwenyewe ni sahaba na baba yake ni kafiri, faqul radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, rahimahullahu ta'ala Sheikh Uthaymeen. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, anasema kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul. Tumeelezea nyuma huko kwamba sami'tu ni katika zile a'la martaba min maratib al-ada'i ba'da tahammul al-hadith min ash-shuyukh. Hii ni katika sifa ya juu kabisa ambapo ya kupokea hadithi, ya kufikisha hadithi, na hasa hii anaisema mtu ambaye amesikia hadithi moja kwa moja, bi ummi udhnaihi, amesikia moja kwa moja kwa masikio yake. Anasema sami'tu, asemi an la, bali sami'tu, yani akisema sami'tu annahu sami'ahu anil qa'il, amesikia moja kwa moja kutoka kwa mzungumzaji. Kwa hiyo hapa Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam moja. Je, tumefahamiana? Amemsikia Mtume sallallahu moja kwa moja, sababu ya sigha aliyotoa, sigha ya sami'tu ni katika sigha za daraja ya juu kabisa, inda al-ada'i al-hadithi ba'da at-ta'ammul ba'da tahammul min ash-shuyukh, kipindi cha kufikisha hadithi baada ya kuwa umeipokea hadithi kutoka kwa mashekhe, unapotaka kuifikisha kwa sababu umesikia moja kwa moja, basi unasema sami'tu au hadathana au akhbarana, pamoja na maana zingine ambazo zinakuja katika sigha zingine. Naam. Ana sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وإسلام أمجنغوا يو ينغزتانو، بني الإسلام على خمس، وإسلام أمجنغوا يو ينغزتانو. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه بيان عظم شأن هذه الخمس. قد كحديث هي كنا وبينيف وأكوب ونتقوف وإذن قذتان، وأن الإسلام مبني عليها، وأن الإسلام مبني عليها، ناكيك وإسلام ومجين وجوه إذن قذتان، وأن الإسلام مبني عليها. فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه، ومن أتى بهذه الخمس فقد تم اسلامه. اما يله امبaye atakaileta atakaitekeleza yale yote aliyomo ndani ya hizi nguzo tano, basi mtu huyu uislamu wake umetimia. Faqad tamma islamuhu, ai uislamu wake fanya nini? Uislamu wake umetimia kwa vile yeye kutekeleza yale yote yanatakana ndani ya hizi nguzo tano ambazo zinakuja hapo mbele. Wa qala Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sahibu at-taqdim, anasema Abu al-Abbas al-Qurtubi رحمه الله تعالى أن هذه الخمسة أساس الدين الإسلام. فما إذا نقول نكتب كم سينج يا إسلام. نبيل فيل تيبرو. قال وقواعده التي عليها بنيا. نيرن دومي ملياك أما يوا يو ياك يوم هميلي أمجين غو إسلام. وبها يقوم. نو إسلام ونسمع ما يو يوم هميلي. Ambayo mitano itakayokuja hapo mbele. Naam. Bunya al-Islam ala khamsin: shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Shahada tumeelezea katika kisa kabla iliyopita, tumeelezea shahada kwa kirefu, isipokuwa kuna ziada, ongeze ziada kidogo, na ziada hii tumeona kuchukua maneno ya muhaddith al-Madina wa huwa al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, mzee wetu, babu yetu huyu,

yenye manaka ni kitu chepesi mno, mtu hawezi kushindwa kutoa 2.5% isipokuwa bakhiru wa makhdhulun, tu bakhiri na mtu ambaye aliyepondoka katika upotevu. Kwa maana hiyo zaka ni jambo ambalo toka tunapofahamu sisi wanatoa wale matajiri, sababu natumia lugha aghniyao kwa ni matajiri, yani yule mtu ambaye alifikisha kiwango na kiwango kikawa kimepitukiwa na mwaka, basi yeye anatoa zaka. Tukaweka zaka takriban mtu mwenye kumiliki gramu 85 za dhahabu. 85 za dhahabu maana kwamba 85 mara bei ya sasa ya sokoni ya dhahabu kwa gramu moja, jawabu lake ndiyo kiwango cha zaka. Kiriba anaweza kupata labda kwa laki gramu kwa laki moja au 80 au chini ya hapo au zaidi kidogo. Kwa ukipiga hiyo, hiyo ni zaka ya mali. Na ukiangalia haraka haraka takriban kati ya milioni 6.5 mpaka milioni 8 mtu akimiliki pesa hii kwa pesa ya Tanzania kwa mwaka mzima, pesa hii akawa nayo ikazungukiwa na mwaka, basi ikifika mwaka mtu huyu atapasa pesa hii aitolee zaka. Ama mwaka ukija pesa imeisha, basi ndio imeshakwenda hiyo mpaka itimie, hesabu itaanza kama kawaida. Akaendelea Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wa haju albayti na kuhiji nyumba tukufu, ambapo ni Maka kama tulivyoelezea, na ibada ya haji ina maelezo mengi sana, lakini kubwa katika yote kwamba alhajj mabrur laysa lahu jazaa ila aljanna kama sabata dhalika an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alhajj mabrur laysa lahu jazaa ila aljanna, hija iliyokuwa safi haijachanganyika na mafia wala maneno machafu, ilikuwa wala haijachanganyika na bid'a na munkar, basi mtu mwenye kuja hija namna hii, basi laysa lahu jazaa ila madha ila aljanna, haina malipo isipokuwa ni pepo. Kuna masala kaija kwa mahujaji, watu wanapotoka haji basi ubeba majina ya alhaji. Kwa maana dalilu, maana alifu dalili fi hadha, dalili yake nini? Mtu akatoka kule alikuwa anaitwa Umar Juma, basi akaja akabadilika akawa alhaji Umar Juma. Wallahi mimi sijui dalili katika hili, sijui dalili katika hili, sio kwa kusikia wala kwa kuashiriwa. Na yeye mtu anapotoka haji kwa kurudi watu wakamzunguka siku 40 awaombee dua. Ukisikia airport pale kuna watu kila siku ukisikia mahujaji wanakuja, wanataka wanawashika mahujaji, mnapiga dua hadi sabata hadha manadiri Allah manadiri kana sabata. Kama mtu atakuwa na faida katika haya atatetea, lakini ufahamu manadiri kana hu sabata nabii sasa. Akaendelea akasema wasawmu ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu Ramadhani, maarufu wa huwa ibadatun badaniyatun wa huwa sirru baina al-abdi wa baina rabbihi, na somo ni siri kati ya mja na Mola wake, ni siri kati ya mja na Mola wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-qudus kuhusu kulipa amali akasema illa somo fa innahu li wa ana ajzi bihi, illa somo fa innahu li wa ana ajizibi, kwa kuwa somu mimi akida yake somu ni ya kwangu na mimi ndio mlipaji. Kwa nini? Somu mbo itakabia kuwa wezi kumjua kama mtu amefunga au hajafunga, lakini dhana ya husnul dhanna kila mtu amefunga kwa Islamu, lakini huenda mtu akirudi dhuhuri anafungua joko fulani anakula na hivi, lakini Allah yara Allah anamuona. Walio somu ni siri iliyokuwepo kati ya mja na Mola wake, na ndio maana malipo Allah akajiegemeza moja kwa moja yeye mwenyewe kuyalipa, kwa sababu anajua huyo amefunga au hajafunga. Faida of isom hunaka thalatha anwa min as-sabri, upatikana aina tatu za subira katika somo, upatikana aina tatu za subira ambazo aina ya kwanza as-sabru ala taati llahi, as-sabru ala taati llahi, kuwa na subira katika kumtii Allah tabaraka wa taala, as-sabru ala taati llahi. Kwa sababu mfungaji anakuwa anazuilia ile hali yote ni kwa sababu gani? Kwa ajili ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni sabru ya juu kabisa, na vile vile asabru an maasiyati llah, na sabru ya kujiepusha kumwasi Allah.

kwa haraka ameiegemea hadithi hii kwa tamko hili. Sisi tumefahamiana hapo eh? Anasema faqaddama kitab al-hajj ala kitabi as-sawm. Wakad wara al-hadith fi sahih Muslim. Imepatikana hadithi hii, imekuja hadithi hii katika sahih Muslim, bi taqdimi siyami ala al-hajj. Kutangulia somo kabla ya hija. Hija ikawa ni nguzo ya tano. Sisi tumefahamiana eh? Na hivyo hivyo kuna tamko lingine vile vile, taqdimi al-hajj ala siyam. Na kuna hadithi nyingine na mlango huo mmoja imeelezea kutangulizwa hija kabla ya somo. Somo ikawa ya mwisho kama ni nguzo ya tano. Sisi tumefahamiana. والحديث تقديم الصيام على الحج أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صرح فيه بالسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. قم بحديث يقتنغ لي صوم قبل هجة إيكو يمشو ابن عمر أمين الصحابة اللي يمسكي يمتوم سلم يي أميل زي أمي حديثي حديثي فكسكي yani amesikia moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wasarraha dhalika na vile vile akafafanua kwamba sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiziangalia hizo ambazo zimetangulia som kidogo zina hali ambayo imepishana. Tuko pamoja, tuangalie sasa katika hadithi ambayo imetangulia siyam kabla haji. Aelezea Al-Tawus bin Kisan anna rajulan qala li Abdullah ibn Umar, huyu bwana alisema kumwambia, kuna bwana mmoja alikuja akasema kumwambia Abdullah ibn Umar, qala tazu, uendi katika jihadi wewe? Unaona kama kau jaenda jihadi. Sawa, Abdullah ibn Umar anamjibu anamwambia إني فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. ونموجة ألف مانبيا من نهاية كم بوين هي جانبيا من يمسكيهم توم يسلم السماء akaita ule mtiririko akatanguliza somo kisha ndo akaja haji na maya tano ikawa ni haji. Sisi kwa pamoja kwa fi riwaya katika riwaya nyingine ya Muslim fakala rajulun, yule bwana alipoambiwa vile akasema alhaji wa siyam, alhaji wa siyam Ramadhan, yani anarekebisha kama vile anataka kurekebisha ule mtiririko wa yale maneno الحج وصيام رمضان. انا مبيا ناني انا مبيا صحابي الجليل ايه عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال ابن عمر ابن عمر اكسيما انا مجيب لبوانا مبيا لا لا ابانا سيو ايبيو صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهموا ابا yule bwana alipotanguliza haji kabla somo, Abdullah ibn Umar akamwambia la, hapana, sio hivyo. Siyam Ramadhan wal haji, na maana ya tatu ya nne ni somo Ramadhan, ya tano nini? Hija. Kisha kamalizia akakokoteza akasema hakadha samihu min rasulillahi sallallahu alayhi, hivi kutanguliza somo kisha kumalizia na hija ndivyo nilivyomsikia mtume sallallahu alayhi wasallam, vinginevyo sijamsikia hivyo. Sasa inakuwaje hizi hadithi nyingine zimekuwa imetangulia somo nyingine imetangulia haji? Sawa, inakuwaje? Qala Sheikh Abdul Muhsin Abbas al-Badri qalidan al-jibu Sheikh Abdul Muhsin hadith al-Madina wa ala hadha, na hayo basi kana hayo yalitangulia huko. Yakunu taqdimu al-hajj ala as-sawmi fi ba'd ar-riwayat min qabili tasarrufi ba'd ar-ruwati war-riwayati bil ma'na. Kana hayo yalitangulia na maneno ya Abdullah ibn Umar juu ya kwamba natakia litangulie somo kisha haji, fa yakunu taqdimu al-hajj ala as-sawmi, basi inakuwa kuitanguliza hija juu ya somo